राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 8 मार्च 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। प्रत्यक्ष बात है एकदम साफ साफ हो ये जितना संयोग ये रहने वाला नहीं है। ना शरीर रहता है ना संसार रहता है ना इनका संयोग रहता है इनका ना संबंध रहता है ना ये साथ रहते हैं। इनके साथ हम नहीं रह सकते हमारे साथ ये नहीं रह सकते एकदम प्रत्यक्ष बात। शरीर संसार रुपये पैसे कुटुंब जमीन जायदाद इसके साथ हम नहीं रह सकते हमारे साथ ये नहीं रह सकते कभी भी एकदम पक्की सच्ची सिद्धांती अखाद्य बात है ये। इसका कोई खंडन नहीं कर सकता इसका कोई प्रतिकार कर नहीं ये काम बात एकदम सच्ची बात है। फिर इनके मुंह में फंस करके समय बर्बाद कर रहे हैं। जो समय परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है सदा के लिए सुखी होने के लिए मिला है केवल इन्हें जो साथ नहीं रहने वाला हमारे साथ नहीं रहने वाला हम उनके साथ नहीं रहने वाले उनमें समय बर्बाद कर रही है उम्र में ये बड़ी भारी ठगाई हो गई। धोखा हो गया। जो ठीक समझ रहे धन संग्रह कर रहे भगवान को नहीं कर रहे आराम कर रहे निरोग हो जाए बड़ा भाई धोखा हो गया विश्वासघात हो गया रहने वाला है नहीं। ठीक विचार करो भाई बहन सभी कि जिनके साथ आज रहते हैं शरीर के साथ कुटुंब के साथ धन के साथ जमीन मकान आदि आदि संपत्ति जायदाद है उसके साथ रहते हैं क्या इनके साथ सदा रहेंगे और क्या ये सदा हमारे साथ रहेगा। अंत ही तो ये तजेंगे पामर तू न तजे अब हीते मन पछते हो प्राणी अवसर बीते समय बीत जाएगा फिर पश्चाताप होगा। अरे मुफ्ती समय बर्बाद कर दिया क्या हाथ लगेगा बताओ क्या साथ चलेगा समय बर्बाद कर दिया मुफ्त नहीं। इस बात से खूब साफ ना करो यहाँ के तमक तमक लेने आए थे जैसे हैं आप यहाँ पर आए सत्संग के लिए अब यहाँ आप डेरा लगा दो हम तो यहीं रहेंगे। अरे यहाँ रहने की रीत है नहीं यहाँ तो अपना काम करो सत्संग सुनो जिसके लिए आना हुआ है वो कर लो चलो। ऐसे घरों में कोई जन्म करके आ गया कोई जा करके आ गई डेरा लगा दे हम तो यहीं रहेंगे रहने की रीत नहीं है। कोई आज गया कोई काल गया कोई जावन हार तैयार खड़ा नहीं कायम कोई मुकाम यहाँ चिरकाल से यही रिवाज रही यहाँ की रीत तो जाने की है रहने की रीत है ही नहीं। संतों ने कहा है कि मत भूले मन मोह में भांदू भजरे पीव क्यों बैठो सगराम के तो ऊंडी दिख मीव मुंडी देख मी यहाँ फुटोरा गेला कर आगा में छोड़ से गुण रेवन गेला भूटिया तारा भोगना भूटिया डेरा लगा जैसे डेरा ही लगा दी ऐसे हम तो यही रहेंगे रहने ये तो नहीं कैसे ले जाऊ तो मत भूले मन मुंह में मुंह में भूल गया बांधू मूर्ख बांधू बदले पीव क्यों बैठो संग्राम पे ऊंडी देख नीव नीव लगा दी बैठा ऊंडी देख नीव यहाँ फुटोड़ा गेला कल आगा ने छोड़ अठे कुल रेम बेला लख चौरासी जून मेर रुतो फिर सी जीव मत बोले मन मोह में भालू बदले पीव कैसे मोहन बैठा है चेत कर चेत दा बाप दादा पर दादा पीढ़िया बीत गई वे सुन चले गए तो तुम कैसे रहोगे ये कोई नई सृष्टि होगी नया रिवाज नवा हो जाएगा क्या हुए बड़े बड़े महाराजे जिनके बजे रात दिन बाजे वे भी बड़े काल के खाजे काल खा गया सभी तुम्हारे में क्या ऐसी विशेषता है डॉक्टर लगाते हम कह रहे हम ऐसे हम ऐसे सुपना सो हो जाए वसी सुत कुटुम्ब धन धाम सपना जैसा हो जाएगा सपना जैसे सपने से जल्दी हो जाएगा सपना याद तो रहता है थोड़ा ये याद ही नहीं है पहले कहाँ थे आप कहाँ से आए सपने से जल्दी सपना सो हो जाओ उसी सुत कुटुम्ब धन धाम ओ सतेत बल देव नींद से जब ईश्वर का नाम ये मनुष्य तन फिर नहीं होगी ये बार बार नहीं पाएगा तो असली काम कर ले भाई जो परमात्मा प्राप्ति हो जाए इस वास्ते मौका है ये और बड़ा ही बिल्कुल धोखा गई बड़ी विचित्र बात है कि जीना तो है अनित्य और मरना है नित्य कब मर जाए कुछ पता नहीं भगवान ने सृष्टि ऐसी रची है जीव के कल्याण के लिए अचानक मर जाता है पेट में आने पर मर जाता है महीना का दो महीना का चार महीना का दस महीना का अब जन्म तजन्मता मर जाता है दो दिन का चार दिन का महीनों का वर्षों का सौ वर्षों तक मौत सर्वथा खुली है मौत बंद नहीं रही है जीना तो भरोसा नहीं है और मौत का पक्का भरोसा आवेगी ही कट्टा कट्टा मामला है उसे बैठा है निरंतर से कितनी मुंह की कितनी अज्ञान की कितनी मूर्खता की बात है जाहिर है उनको देखता है आज का काल पर आ रहे और आपा बता करो और अरे आपारी कर सही कोई और नारायण नारायण इस वास्ते तूर्णंगते न पते न मरते जब तक मौत न जाए तब तक जल्दी से जल्दी परमात्मा भजन में लग जाओ ये पूंजी है कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई मन में समझे हमारे जमीन है हमारे खेत है हमारे घर है हमारे पास पैसा है हमारी चीज संपत्ति है धोखा है धोखा एक कौड़ी हमारे पास नहीं है जब मृत्यु रहेगी तो कुछ नहीं है सिकंदर बादशाह हुआ है उसने धन बहुत इकट्ठा किया था कब्रा में गड़े हुए पैसे मुर्दे के साथ में पैसे गड़ाते हैं गिरते हैं मुर्दे को वे कब्रों के पैसे कटवा लिए कि पैसा अपने पास रह जा सभी तो महाराज जब उनके अपने वैकुंठ निकलती है जो उनके जनाजा निकला जनाजा तो उसने कह दिया कि मैं मरूं तो मेरा हाथ बाहर रखना हाथ मुहैया गर्त सब दुनिया मुल्की और माली थे सिकंदर चला दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे ये समझ नहीं क्यों कितना धन इकट्ठ हो गया, कितनी गरीब कमरा में से निकाल लिया पैसा, पैसा इकट्ठा करना कौन लिए साथ नहीं गई। यही बात है, कौली क्या था, ये शरीर जिसको मैं कहते हो, ये भी लोग ही उठाएंगे, लोग ही बनाएंगे। जिन लकड़ा में बढ़ना है वे लकड़ा वृक्ष अब नहीं उगेंगे, वे लकड़ा तैयार हो गया है, सुमकाश हुआ। मांस भी तैयार है, मोज भी तैयार है, अब उठाने वाले तैयार है, अब नहीं जमेंगे, उठाने वाले भी तैयार है, केवल फूफा सुन रही है, बंद होते पर सब सामग्री आ जाएगी, अरे बनने वाली जगह भी आपकी रिजर्व है। क्या कर रहे हैं तुम, ये सब सामग्री पट्टी इकट्ठी हो जाएगी, ये जब तक ये ढोकनी चलती है तब तक है, ये सम्मेल में नए और नहीं किंच जिसमें दो आंखें मिस जाएगी, ढावनी बंद हो जाएगी, उसी क्षण देरी होती, बोरे इतनी देर होगी तुम्हारे, जल्दी करो मूर्ख कहेगा, इसी देर होगी। श्वास सता सब आश करे, अरे श्वास गया अब काटो ने काटो, श्वास सुता सब आश करे, अरे श्वास गया अब काटो रे काटो, श्वास गया पहले काटो रे काटो, मेगा भगे कि धरती को धन बताए दियो, कोई पूछेगा तो और नहीं पूछेगा कि जबान तो बंद नहीं होगी, कहाँ है धन, गदा हुआ है तुझे में है किसने दिया हुआ है, बताया कि नहीं, धन बताया कि नहीं, ये पूछेंगे, अरे मर गया उसी कोई नहीं पूछेगी बेचारा कहाँ गया, किस गति में गया, भगवान याद आया कि नहीं, नहीं धरती को धन बता दियो तो बांधो न सरे बांधो रे गाडो, गिर जाए तो अब सुन हो जाएगा, अरे मुंह तक गिर जाएगा, बांधो रे गाडो बंद, और मशान की मंजिल पहुंचाए दिया रह के जान सदोगे लाडो, साथ गया नहीं आदमी जान तो रहेगी लाडा गया। सभी कह काटो से काटो, कोई न कह वो तो राखो रे छाड़ो, कोई नहीं कहता कि रखो रखो भाई दो दिन चार दिन ले जाए, जल्दी करो सब। ब्राह्मण ब्राह्मणी बेटा बेटे दो चार प्राणी थे घर में, ऐसी बात एक सुनी नहीं बता रहा हूं आपको, जो जवान बेटा मर गया वो आंगन में पड़ा है, ब्राह्मण देवता थे, सत्संग कराते व्याख्यान देते सुनाते थे, बेटा मरा उसी से मुझे डाल दिए, अरे क्या करते हो बाबा, क्या भाई भजन करेंगे हम तो, बेटा का भरोसा था ये रहेगा करेगा वही चलेगा, हमारे बूढ़ों को क्या भरोसा है, हम तो भजन गए निकल गए, अरे आंगन में पड़ा है कि जिसके आंगन चाहिए वो कह दो नीचे पड़े रहे, हमारे तो आंगन मसाला में क्या फर्क है, मेरे मसाला में और क्या फर्क है, आंगन पड़ा मसाला में पड़ा कहीं तो हमें ऐसा लेना नहीं है, सचका में हम तो भजन करेंगे बस, अरे पीछे स्त्रियां रहेगी बेचारी बूढ़ी है, एक बीवी बहू है, विधवा हो जाएगी, क्या करो कि कोशिश हो जाए सर, अपना हम काम क्यों बिगाड़े। लड़का जवान था उसने सोचा ही नहीं कि बाप है माँ है पीछे स्त्री है इसका कैसे काम चलेगा, सोचा ही नहीं तो फिर हम काम तो सोचेंगे, उस पर तो सब भार था, सब पालन पोषण कर लेगा, अरे छोटा था उसी लाए उसी ये पालन करना, उसने मारी हमारा पालन कर लिया, अपनी माँ का पालन करना, उसने पूछा ही नहीं सच सब दिया, तो क्या मरने से ही काम रद्दी है क्या, मैं जाऊँ छो मैं जो भजन के जा रहा हूँ ये मरने से भी रद्दी है क्या, उसने मरने पर भी पूछा ही नहीं, अगर मरता हूँ वही देखो तुम्हारी सम्मति है कि नहीं, पट मर गया तो फिर कोई सम्मति लेनी नहीं है, आज ही सब भजन करेंगे एकदम। तो ये बात है भाई, भगवान को लग जाना सत्य है, इसी प्रतीक्षा करे किसी वली के बैठे सत्य हृदय से, हे राम हे नाथ सब जगह मेरे धनवंता नहीं, कोई कोई धनवान नहीं है, राम नाम धन हो, धनवंतर सोई जाने जागे राम नाम धन हो। ये पूंजी संग्रह करो। पूंजी जो संग्रह करते हैं वो तो चलते नहीं, और चलने वाली पूंजी का संग्रह करते नहीं तो क्या दशा होगी। धन संपत्ति इकट्ठी करते हो ये तो साथ चलेगी नहीं। जिसको इकट्ठी करे इकट्ठी करे खूब कमावे, शरीर भी नहीं जाए वो कहां रहेगी। जो धन चल सकता है भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, होश में आओ होश में, बेहोशी बेहोशी में जा रहा है समय। कब होश में आओगे, कौन सा दिन होगा जिस तरह आप विचार करोगे चलो अब तो भगवान में लगो। नारायण बृजराज कुंवर सो बह गई कर पहचान, उस परमात्मा से पहचान करो, उसे काम पड़ेगा। ये काम नहीं आएंगे आपका, या राजगाज या शहर में है नहीं आपकी, बहुत बड़े मिनिस्टर है उनमें मेरी पहचान है, वो उसे पहचान है। हेंगरी गर्मी से इतने नहीं हो वैसा कुछ काम नहीं आएगी। जब वो काम पड़ेगा जरूर तो तब तात प्रिया सब ही फिट है। न लियो को भूल कर राम नाम फिजुल फिर सट पे फिट है, फिजुल समय से जो साथ चल रहे ली नहीं। सो परत दुख पाव सिर ध्वनि ध्वनि पचता कार्य कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। ये सारे पर उसने धन पचराया, मैंने कुछ नहीं किया। आज आपके पास इतना काम है धंधा है जो कहते हैं हमारे गुरु तो भक्त नहीं है, और भक्त कहते हैं मन तो मरण भी भक्त नहीं है, मरण भक्त की जरूरत नहीं है। अच्छा मजा है वो यदि भी काम कर दिया अब मर जाओ, अब भगत चलता है मरने के लिए, भगत नहीं है। इतना काम किया बेटे कमा लिया, थोड़ा थोड़ी की शादी कर दी, मकान बनाया, बहुत इकट्ठा कर लिया, अरे मरने लगे तो साथ क्या जा गया, कुछ नहीं, अंत में कुछ नहीं होगा। ये जिसको कमाते हो इकट्ठा करते हो अन्याय से न्याय के इकट्ठा करते हो, ये सब का सब धन संपत्ति दे दो, कुछ नहीं लगा दे, कुछ नहीं आगा इसमें, कुछ नहीं, एक व्यक्ति जितनी बात नहीं। रात दिन खपे और खुद जैसा कर रहे धन कर रहे, बंद हो जा रहे धन करूं धन कर करूं गुमान, साई हाथ कपड़े नहीं रखे लगन मान। साथ चलने के लिए साथ क्या चलेगा, ख्याल करो साथ में चलेगा अपना स्वभाव। संत महात्मा में क्या चीज है, स्वभाव को शुद्ध गुणाए और क्या किया उसने, अपनी आदत अपना स्वभाव वो शुद्ध कर दिया तो वो साथ चलेगा। स्वभाव कहीं जाओ आदमी का स्वभाव साथ चलता है, पर स्वभाव में शांति नहीं है, स्वभाव में परमात्मा भजन नहीं है, भीतर में क्रोध है लोभ है मोह है मत्सर है ईर्ष्या है द्वेष है, ये कूड़ा कचरा भर गया भीतर, ये साथ जाएगा। तो जितने संत शांति है दया है क्षमा है उदारता है त्याग है भगवान का भजन है देवी संपत्ति है, ये साथ में चलने की पूंजी है। तो साथ में चलने की पूंजी की नहीं, खेती करी खेत में जाकर के सो गए तो खेत में क्यों आए, घर में सो जाते, खेत में आए काम करो भाई। इन सही जो कौन रहे क्षेत्र में खेत है ये आराम करते हैं सुख लेते हैं सुख भोगते कर क्या करे हो आप, या तो असली सेवा करो सबकी काम करो। खेत में आराम के लिए थोड़े जाते हैं खेत में, तो यहां आराम करेंगे ऐसे बैठे या इतना कर फल विषय में भाई, इस शरीर का फल विषय भोग जाइए है स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी, स्वर्ग भी जाओगे तो उस खीरे पड़े मत दुख भी सकती। आप आते हो जाते हो संयोग वियोग होता है, संयोग नित्य नहीं है, वियोग नित्य है, एक दिन वियोग होगा फिर मिलना होगा ही नहीं, तो वियोग नित्य है। मान लिया संयोग के साथ अगले साथ में, ये साथ में रहेगा नहीं, एक में पट छूट जाएगा। और अभी छूट रहा है बालक बड़ा छूट गया, जवानी छूट गई तो वृद्ध दशा रहेगी, धन छूट गया धनता छूट गई, कुटुंब भी छूट गए पले गए, आप विचार करो, आपसे बड़े बूढ़े आपके सामने चले गए और आपके साथ खेलते पढ़ते रहने वाले चले गए और आपके गोदी में आने वाले बालक बचने वाले भी चले गए, आप बीच में कैसे बैठे हो? बड़े बूढ़े भी गए, समान गए, छोटे भी चले गए, तो आप कैसे रहोगे? बारी आपो अपनी चले प्यारे मित, तेरी बारी बहन मेरी आवे नित, अपनी अपनी बारी में शुद्ध चले गए, तुम्हारे भी जाने की बारी आ रही है, बारी आपो अपनी अपनी अपनी बारी है, वो आते उसी क्षण जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं उसके बदन में चला जाए, आप भी आप खुद को जाना पड़ेगा, चलेगी नहीं, आप चलेगी नहीं, चलेगी धन संपत्ति दे दो नहीं चलेगा, आज कोई आता पैसा दे दो, राज कोई आ गया पैसा दे दो, वो जमराज दूध पैसा नहीं देंगे, पड़ेगा काम दूतों से भरेंगे मार दूतों से दुर्दशा होगी, गुजारे घुसान से टूट जाएगी चाट समझे, अब बैठा हो ऐसे भाई, चेत करो सावधान हो जाओ, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम भगवान का नाम रखो। मैंने बात सुनाई है, एक माई थी, भेड़ू की बात है, मैं जानता था, भिक्षा गया हूँ इधर से, खेत में थी वो, खेत में ये पाया और डोका बनकर एक छप्पर बनाया हुआ मामले, एक बालक था, एक बसरा बंधा हुआ था, ये खेत में रहने वाले अग्नि होती है ना, उनको रख देते हैं, अग्नि के बीच में छान देकर रख देते हैं, वो छान अंदर रहता है स्थाई, निगने दे लाख पोता जा लकड़ी डालो लकड़ी ले जाएगी, ऐसे लगी हुई थी, उसमें कोई फूस गिर गया, वो सुलग गया, और फूस की थी सूखा धोखा और ये पाया, आप समझे मारवाड़ी दो, अगले की जोर से नींद खुली तो छोरे को देखकर भागी, बाहर गई बाहर गई, बसरा रह गया भीतर, तो जब भी अग्नि नहीं गई बसरा रह गया बंधा हुआ, वो जार बसरे को खोद निकाल दे मारा, शरीर झुलस गया, अब वो डोका बड़ी जोर से आग लगे बारूद में लगे, जैसे शरीर झुलस गया, पड़ गई गिर गई, फिर दो गाड़ी में रहे, फिर घर में रहे, गांव में रहे, गांव में रहे तो दो तीन दिन में शरीर सड़ गया, दुर्गंधी आवे, जितनी जीती है शरीर, अरे शरीर दुर्गंधी आवे, ऐसी हालत में जमराज के दूत दिखे तो सत्संग काल कुछ संस्कार था ही, वो राम राम राम राम राम राम करने लगे, भाग गए, अब राम राम कर ऐसी हालत में राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, सीताराम जी थे वो गए भिक्षा ले, तो उनसे बात करी, घरवालों से बोले नहीं थे, घरवालों से कोई बात नहीं, बीरा भाई नाम था, उनसे बात करी महाराज, ऐसे दूत दिखे राम नाम से भाग गए, राम नाम नहीं छोड़ोगे, राम नाम था उठा मर गई बेचारी, शरीर इतना जल गया जी सके नहीं, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, तो ये भगवान का नाम ये पूंजी है, इसलिए कमा लो, अंत समय में याद आवेगी ये बात, इस वास्ते भाई बहन सावधान हो जाओ, सावचेत हो जाओ, जीने की तो खबर नहीं है, आशा नहीं है, मरने की तैयारी नहीं है, तीसरा कोई मार्ग नहीं है, बताओ तीसरा कोई मार्ग बताओ, जन्म मरना जरूर होगा तो मरने की तैयारी कर दो, अभी मरे हाँ अभी तैयार है हमारे, कोई काम है कोई धंधा बार कुछ नहीं है, हम तो तैयार है, उस नरते ठीक याद है वो तो, मेरे को पूछो मेरे को पूछो, तो डरते कौन है, पढ़ाई की नहीं वो डरते हैं, यहाँ आकर काम नहीं किया वो डरते हैं, काम ठीक तो किया लड़के की बात का है, साहूकार है हम खूब पूछो कोई बात करो, सब लग डरते मरण से मेरे मरण आनंद कब मरिए कब भेटिए पूर्ण परमानंद सब लग डरते मरण से मेरे मरण आनंद कितनी मोटी बात है। तो सज्जन लोग अपने पहले से तैयारी कर लो खूब पूंजी बढ़िया कर लो पूंजी ऐसी पूंजी जो साथ में चले वो कोई एक पीछे रहता नहीं भजन किया हुआ सत्संग किया हुआ सद्भाव किए हुए देवी संपत्ति स्वभाव का सुधार ये कोई एक पीछे रहता नहीं और संपत्ति लाखों करोड़ों अरबों धन हो जाए कोई एक साथ चलता रहे उद्योग किसी लिए धन के लिए करते हैं कोई साथ नहीं चले और सबका सब साथ चले उसे भगत में उसके लिए भगत नहीं भजन करने सत्संग भगत देना नहीं क्या करना सबकी सब भगत पड़ी रहेगी कोई काम नहीं चलता जयराम जी की बस ये काम ऐसे ही होता रहेगा हजारों लाखों रुपयों का काम हो बड़ी बड़ी फैक्ट्रिया मशीन कारखाने चलते हैं वे लोग संभाल देंगे आपके बिना सब संभाल देंगे अरे घर का कोई नहीं रहे तो राज संभाल देगा मुक्ति राज कर देगा सब प्रबंध हो जाएगा इसी चिंता मत कि कौन करेगा ऐसी संपत्ति है कैसा हुआ क्या करे कौन करेगा आप ही कर देंगे सब चट कर देंगे क्या तुम कब से करोगे कितना देने का विचार है 10-20-50 वर्ष आ गए 60 वर्ष आ गए अब कितना देने का मामला है अगाड़ी प्राय आदमी 50-60-70 वर्ष में चले जाते हैं छोटे छोटे बालक चले जाते हैं 60-70 वर्ष में 80 वर्ष में गुजर रही है बहुत कम मिलेगा 80-90 का भी कम मिलता है 100 वर्ष का कहाँ मिलता है शहर भर में कोई एक आदमी मिले तो मिले तो आप कितने वर्ष आए हैं मन में वह में हम जी रहे हैं बिल्कुल झूठी बात है मर रहे हैं आप आकर बैठे उस समय जितनी उम्र थी उतनी उम्र अब नहीं है उस उम्र में उतनी उम्र चली गई अब चली नहीं है चली जा रही है आकर बैठे उतनी बार थोड़ी उम्र है छोटा बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो इतना समय तो सत्संग मिलेगा उस समय को चला गया आप सत्संग करो भजन ध्यान करो अच्छा काम करो लड़ाई करो व्यसन सेवन करो बीड़ी सिगरेट तंबाकू पियो खराब खराब काम करो तो समय जाएगा अच्छा काम करो समय जाएगा सो तो समय ये अटकता ही नहीं ठहरता ही नहीं है किसी को वक्त नहीं है बिठा हुआ है थोड़ा देर का ये तो जल रही है ये मौत जल्दी आ ही रही है एकदम निरंतर मृत्यु नजीक आ रही है जाना पड़ेगा तो कब चेत करोगे होश कब आएगा इस बात से चेत करो सज्जन हो होश ना हो जो साथ में चलने की पूंजी है उसका संग्रह करो ये कोई संबंधी कुटुंबी काम नहीं आवेगा बुखार आ जाएगा बीमार हो जाओगे तो आकर कहेंगे कि तेरे पास भार बुझा तो हम दे ले ये तो तेरा तू ही भोगेगा साफ जवाब मिलेगा ये किसके भरोसे बैठे हो तो खुद को भोगना पड़ेगा कोई हिस्सेवाद नहीं उस दुख का हिस्सेवाद कोई नहीं है धन संपत्ति वैभव पद अधिकार मिनिस्ट्री मिल गई तो सब प्रेम आप प्रेम करेंगे आप मृत्यु समय कोई साथ नहीं देता आराम के हैं सब संग साथी जब भक्त भरा तो कोई नहीं क्या मतलब के है लोग सभी दुनिया में किसी का कोई नहीं आराम के हैं सब संग साथी आराम धन भोग कई साथ जाए अनगिनती का भया फायदा अनगिनती मित्र हो गया अपना जब टिकट मिला है जाने को तब दे रहा दिया है मशाना में वहां जलाने वाले लाखों थे पर जलने वाला कोई नहीं लपत गाड़ी मिल जाएगा बोलने वाला कोई नहीं मिलेगा। साथी कौन है? आराम के सब संत आराम में साथ करेंगे सभी। ये दशा है भाई संसार, इसके भरोसे बैठे हैं। दो ठगर ठगाई नहीं होती, सभी ऐसे ही ऐसे ही। वो जाने मैं मतलब कर दू, वो तो मैं मतलब कर दू, कुछ मतलब बोला नहीं है। धोखा होगा, नीचे रह जाओगे तो जाना पड़ेगा। अचानक मारे काल अचानक चपेट की हो जाए घड़ी के मैं राख की टेटी राख हो जाए। अब इसे तेज कर भजन में लग जाओ। अंत में साफ कहेंगे राम नाम सत्य है, सत वो है। अब क्या हुए? वो सत वो भगवान का नाम है, वो संग्रह करो भगवान का सत्संग, सत्संग करो सद्भाव करो, दया क्षमा उदारता संतोष त्याग सेवा दूसरों को दे दिया कर दिया, वो ठीक चलेगा। दिया जग में चानना, दिया करो सबको, घर में धरान पाइए जो कर दिया न हो। दिया जग में चाना, दीपक चानना, वेद दिया करो सब दीपक करो, घर में धरान पाइए, अंधेरे में दीपक हो तो मिलेगा घर में पड़ा हुआ, जो कर की चीज नहीं मिलेगी। ऐसे दिया जग में चानना, दिया करो सब दो, अरे घर में धरान पाइए जो कर दिया न हो। ये बात है भाई, दो ही काम खास, भगवान को तो याद करना और संसार की सेवा कर देना। जो कुटुंबी है उनकी सेवा कर दो, उससे आशा रखते हो, ये दुख आशा ही परम दुखम। संसार से आशा का महान दुख है, नैराश्य हम कुछ आशा नहीं, किसी की आशा, किसी का भरोसा नहीं, आशा नहीं। सेवा कर दो उनका भरोसा, वे भरोसा की सेवा कर दो, उनका काम कर दो। असाई परम दुखम, मेरी राशियम परम सुखम, किसी कुछ देना ही नहीं है। घर में जितने प्राणी है उनसे आशा रखते हो तो मरने का दुख होगा, अगर आशा नहीं कर काम कर दिया ठीक है। गीता पढ़ने पर अध्याय पूरा हो गया, इसे गीता सुख में पूरा, ऐसे आप मर गया अध्याय पूरा गया, समाप्त करो अब अध्याय से बाबा। क्या मतलब है कि तू पूरा हो गया तो छोड़ो, पूरा हो गया अब क्या मतलब? तो तुम न सोच रहा मैं कृपा न बन गए, जो चली गई बात उसका क्या चिंता करते हो? ये सभी खास उम्र चली न जाए, मेरे तो कहीं खत्म न हो जाए, इसके लिए सावधान हो जाओ। तो क्या करो बताओ? अरे एक अचानक अचानक जाना पड़ेगा, ये काम धंधा बीच में रह जाएगा, बीच में ऐसी घटनाएं हुई है। कहते क्या हुआ? हार्ट अटैक हो गया। तो फैट होने वाला ही हार्ट है आपका, फौलाद का है क्या? कोई लोहे का बना हुआ मजबूत वही मसाला है। क्या हुआ सर? तुम्हें हार्ट अटैक हो गया। नापसों की बात है, एक आदमी आया था तो वो स्नान कर दिया तो खाट पड़ा, खाट से ऊपर उधर रखा हुआ था कपड़ा, खाट पर हाथ देकर वो कपड़ा लेने गया। जोधपुर में एक तांगे पर मुसाफिर गांव में ले जा रहा था स्टेशन से, तो चाबू घर के घोड़े को चाबू नहीं हाथ गया, वही फंस गए नहीं उसका पीछे। ये दशा है भाई, वही मसाला इन शरीरों का है। इस वास्ते बड़ी सावधानी से भगवान का भजन करो और सेवा करो दूसरों की, सुख पहुंचाओ। सुख पहुंचाने सुख से दीने सुख हो गए, दुख दीने दुख हो गए। ये बात है सीधी बात, सेवा कर सुख जितनी अच्छी है। सेवा लेना चाहोगे ये हमारे न्याय करेंगे, क्या न्याय करेंगे बेचारे, स्वयं दुखी है। धनवानों को आप समझते हो कि बड़े धनवान न्याय करेंगे, कुछ न्याय करने वाले नहीं है, ठगी और करेंगे, धोखा देंगे और। लोग हैं बड़े मिनिस्टर से आगे वाली करो धोखा देंगे, यह तुरही जुगो पुरानी, सब सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ सदा करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की हरी थी, स्वास लाग कर ले सकते थे। एक हेत रहित सब स्वास थे, हेत रहित उपकारी तुम तुम्हारे भगवान और भगवान के सेवक बिना हेतु बिना स्वार्थ बिना मतलब के हित करने वाले हैं। और संसार साथी सब स्वार्थ स्वार्थ निंद सकल जग माही सुपने हु प्रभु परमात्माही। स्वार्थ या वो क्या देंगे, वो रहने वाले हैं, खाऊ खाऊ खाऊंगा। स्वास्थ्य भाई सब दर्श जगत की सेवा करो, सुख पहुंचाओ, दीन दुखी को देखो तो घर पहुंचाओ, किसी की बात नहीं है तो आपके पास चीज वो दो वो सांस चलेगी। बड़े बड़े जहाज उठते हैं जल में, बड़े बड़े जहाज नीचे फूट जाए पानी फंसा है, तब उसमें क्या करते हैं मनुष्यों को उस जहाजों के ऊपर छोटे छोटे डूगे डूब जाते हैं। अब देखा हमने देखा वो किनारे पर टंगे रहते हैं, वो रख रहे ना आदमी ने सारो मैंने उतार उतार छोटी छोटी मैंने वो तो बच जाएगा पार एहसास मेरे को सब गायब मीला पानी से बच जाएगा पता ही नहीं चलेगा। ऐसे घर ने खूब इकट्ठा किया है, ये सब डूब रहा है, फूट गया नीचे से, ये पानी बढ़ रहा है, बढ़ गया डूब जाएगा सब डूब रहा है। ये छोटी छोटी डिब्बों पर फेंक दो, गरीब है, अनाथ है, आरक्षित है, अन्न नहीं है, जिनके घर में कपड़ा नहीं है, उसके निर्वाह होने कठिनता है, छोटी छोटी डूबिया है, या धरा पे पास मोटा मोटा जाल है तो उन पर जितना दे दोगे फेंक दोगे वो जाएगा पार। मैं तो सब समझा अपार पानी में गायब। ये बात है, ये शरीर नौका है ना, ये फूटा हुआ है, समय जाता है जो नष्ट हो रहा है, पानी भर रहा है, कोई इतना चला गया, कोई इतना चला गया, कोई इतना चला गया, कोई इतना, ऐसी बात सब खत्म हो रहा है। आधी उम्र चलेगी कोई पता नहीं है, इतनी वर्ष उम्र चली गई इसका तो पता है, परंतु आगे उम्र कितनी है इसका पता नहीं, आज चले तो पता नहीं, सब सुबह का कल चला जाएगा, जा रहा है लग रहा है। भगवान ने ऐसी रचना की है संसार की कि जिस मनुष्य को होश हो जाए, इतनी मृत्यु को ऐसी खुली करी है, किसी अवस्था में ये बंद नहीं होती, कोई दिन बंद नहीं होती, बड़े बड़े ऑफिस में तातील होती है कि आज रविवार है आज काम नहीं होगा, पर जमरा कभी तातील नहीं होती, कभी एक दिन आ गया सर रविवार कोई मरेगा नहीं, बिल्कुल सब सब के सब दिन मौत मेरे खाने की नहीं है। सबके दिन और दिन में सबके सब घंटा सबके सब मिनट मौत के लिए खुल रहे हैं। ये बंद भाई एक बार कारखाना बंद हो गया अब नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है, एकदम ऐसा खुला रहने पर निश्चित बैठ है, कैसे बैठो किसी के भरोसे बैठे हो भाई, कौन साथ देने वाला है, कोई साथ देने वाला नहीं। संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के है, देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी की मत बात प्यारा, किसी मत कोई सहारा देने वाला नहीं है। इस वास्ते जल्दी करो भाई पूर्णम यथेत, जब तक स्वास्थ्य ठीक है, वृद्धावस्था दूर है, रोग नहीं आ गए हैं, कर सकते हो दान पुण्य सेवा तब तक कर लो। प्रदीप्ते भवने उपकरणम, आग लगी घर में क्या करते हो, कुआ बनाना है, क्यों कुआ बनेंगे पानी निकाल के आग बुझाएंगे, आग और राख उड़ जाएगी, महाराज कुआ कब बनेगा, फिर क्या होगा, तो फिर भी सब पीछे भजन कर देंगे, पीछे कर देंगे, क्या कर लोगे, पश्चाताप करोगे, रोगे समय तूगी पुनः का पछताने, अरे का भरोसा जब किसी सुखाने, खेती सूख जा फिर क्या है, फिर कुछ आदमी का इस बात से जब तक शरीर ठीक है, इंद्रियों की शक्ति है, बैठने की शक्ति है, भजन करने की शक्ति है, नाम देने की शक्ति है, उपकार करने की शक्ति है, बड़े बूढ़ों की सेवा करने की अपनी शक्ति है, अभावग्रस्तों की सेवा करने की शक्ति है, बीमार समाज की शक्ति सेवा करने की, तब तक उसको काम ले दो, नहीं तो ये मौका मिलेगा नहीं। ऐसा मौका फिर बार बार नहीं पाई है मनुष्य धर्म की मौज, ये मनुष्य धर्म की मौज बार बार नहीं मिलेगी, ये अवसर है। गाय कितनी पवित्र होती है, जिसके खुरों की रज्जी पवित्र है, जिसका गोमूत्र गोबर पवित्र होता है, परंतु वो भी भजन नहीं करते, भगवान के भजन के लिए लगा तो समझते नहीं। मनुष्य शरीर है, कच्चा मांगना है, पर भजन कर सकता है, समझ सकता है, इसमें अकल है, भगवान ने शक्ति दी है, अकल दी है, सामर्थ्य दी है, बल दिया है, योग्यता दी ली है, वो कम काम में लोगे भाई। इस वास्ते तू न गति न पति न मृत्यु, मौत नहीं तब तक तब काम कर लो। नारायण नारायण हृदय माध्यम सुलभम सुलभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूले नलभस्वीपम पमान भवाभ्यम न शरीर स आत्मा देह माध्यम सुलभम सुलभ। बड़ा दुर्लभ मनुष्य शरीर ये सुलभता से मिला हुआ है, दुर्लभ चीज मिल जाती है तो दुर्लभता का ज्ञान नहीं होता है, तो मनुष्य शरीर मिला है ये दुर्लभ है। 84 संबंध चोर 84 लाख चोरी करते हुए कई भूरी भागत में करारे आयो है, किनारे आ गया, मनुष्य मिल गया है, तो दुर्लभ मनुष्य दुर्लभ साध सुलभ करी पावा वायु पर हमारा ऐसा सही मिला है, दुर्लभ है। निर्देह माध्यम सुलभम सुंदर लगम प्लबम सुकल्प, अच्छी नौका है ये उद्धार करने के लिए, सुंदर मौका आया हुआ है। संत महात्मा है, वे करण धारे खेवैया है, इस नौका में बैठ तुम लोग। अरे भगवान कहते हैं मया अनुकूले नलभस्वचेरितम, भगवान की कृपा है, वो अनुकूल पवन है। नौका होती है ना, उसे ब्रिज बांधता है कपड़ा, वो लगा दिया जाए तो पवन आप ही धकेल दे जाए, ऐसे भगवान की कृपा है। मया अनुकूले नलभस्वचेरितम नलभस्वता ईरितम, भगवान ऐसे मौका पर संसार से उद्धार नहीं करता, आत्महानि का तीजा है, आत्मचारा आत्मघाती महापापी, ऐसा मौका मिला है नष्ट होता है, जा रही है आयु, मौत आ रही है, जानती हूँ। राम राम राम राम राम राम राम राम, रात और दिन, ये भगवान का नाम है, ये पूंजी है, शब्द निर्धना धनवंता सुनिए जाके राम नाम धन हो, रामराज नाम दिया जी कितना काम हो गया उनका, अच्छे अच्छे संत हुए, महात्मा हुए, उनको याद करते हो, उनके रहने की जगह भी देखते हो, वो संत हुए, सिद्ध गया ही पूजी सिद्ध रहा की छोर, और जगह पवित्र होगी, नाम पवित्र हो गया, वाणी पवित्र होगी, उनके कारण से कितनों का उद्धार, गोस्वामी जी महाराज के द्वारा रामायण के द्वारा कितना लाभ हुआ है, होगा होगा कोई पता नहीं। तो भजन किया, उनमें ये बात थी, नाम दिया, अरे वही नाम आज भी खुला है, राम दड़ी चौड़े पड़े सबको खुलवाए, दावा नहीं सतदा जी से सदे जाए, राम दड़ी चौड़े पड़ी। पैसा कमाते हो तो महाराज किसी की तिजोरी है, किसी की बक्सा है, कुछ जेब खोलेगे तब पैसा मिलेगा, उसी का ताला लगा है, राम नड़ी चौड़े पड़ी, चौड़े राम नाम सबको खुलवाए, पैसा थोड़े मिले चौड़े, ऐसा मिलता मेरे साथ चलता है, ये सुख मिलता है साथ चलता है, राम डरिए चौगे बड़ी चौबी खेलो आए, दावा ना है संत दास जीते सो ले जाए, जो देवे वही देगा, नहीं बन जाएगा, चौड़ी बड़े धन है, पढ़ो जैसे क्यों नहीं ली जहरे मना मुख राम कही जहरे, पढ़ो जैसे क्यों नहीं लिए बताओ, रामधरी सोड़े पड़ी सब कोई खेलो आए, चौड़े पड़ा वो धन लेना है, जितने लेना वो ले लो, धन थोड़े नहीं मिलता, मान बढ़ाई नहीं मिलती, कपड़े नहीं मिलते, भोजन नहीं मिलता, सब्जी ऐसी चीज नहीं मिलती, जो साथ चलती नहीं है, मिलती भी नहीं है, वो साथ चलती है, सबको मिलती है, सजा मिलती है, थोड़े मिलती है, स्वतंत्रता है। जाट भजो, गुजर भजो, भावे भजो, अहिर तुलसी रघुवर नाम है, सबका वो कोशिश परमात्मा का नाम है, हमारा हिस्सा है उसमें, हमारा अधिकार है, हमारे प्रभु के नाम है, हमारे प्रभु का ऐसा हमारा जीव जो है उसका ही नाम। ये नहीं है भाई ये ब्राह्मण है, ये पंडित है, ये साधु है, ये पुरुष है, ये स्त्री है, सबके देखो ला, पापी से पापी, पुण्यात्मा से पुण्यात्मा, संत से संत, त्यागी से त्यागी, रागी से भोगी, से सबके लिए नाम तैयार भगवान का, सबको ही खेलवा है बाबा नाई संतोदास जीते सुनते जाए देने जाइए, जितना संग्रह करो जितना संग्रह करो, राम राम राम राम राम राम, राम। संत कर रहे मुक्ति मुंडे में सारे तारे मुंडे में मुक्ति करी, राम राम राम राम राम राम राम राम। जीवा के लिए क्या है जीवे सारे की सर्वथा भद्रप्ति है, जीव तेरे को मीठा अच्छा लगे तो अपार माधुरी नाम राम नाम परामे, राम नाम जैसा मीठा संकट है। भारत युक्त भली विश्व भाषा तो देख गए कि द्वार फली तू भारत युक्त भली विश्व देश कर सरस्वती रहती है या जबान तेरी द्वार के देख द्वार के द्वार देख द्वार द्वार थली है तेरे पास भारत युक्त भली विश्व भाषा तो देख गए कि द्वार थली तू जगदीश जपे भी न सारक नहक नागन सी निकली तू बिल में सर पड़ी गई बैठी है बदनाम नहीं करे ना हक नागन सी निकली ना उथली हरिनामों को लैन राम करने के लिए उथली नहीं ना उथली हरिनामों को लैन कौन बिजली दिली तू राम गुनावली गाये बिना गुण ही न गंवारणी क्यों नहीं गली तू बाहुण जीवली ने भूली भजन राम कौन काम सग्राम के मुख आड़ो काम बालू में जी बड़ी ने भूली बचंद राम कोई काम की नहीं जीवा जीव सार्थ तो किसे भगवान का नाम दे दो तो सार्थ हो जाए नहीं तो पड़ी क्या काम करेगा तो भगवान करेगी और कोई खोटा काम करेगी राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम कितनी सुगम बात बिल्कुल मुफ्त में मुफ्त में धन बना जो अमर कर दे ऐसा धन मुफ्त में पड़ा हुआ कोई नहीं दो कोई स्त्री हो पुरुष हो पढ़ाई हो अपट हो मूर्ख हो पापी हो पुण्यात्मा हो सबके लिए छोड़ा भगवान की कैसी कृपा आलो की विशेष कृपा है मौका है अभी इस वादी राम राम राम राम राम राम राम राम तत्पर से लग जाओ भाई नहीं तो कोई साथ देने वाला नहीं है कोई अपना नहीं है बिना राम रघुनाथ भजन बिन कोई नहीं कहना उस पर कोई नहीं संसार साथी जो स्थिरते हैं सुखी तो साथी होंगे सुख में तो थारे सीढ़ी घना है दुख में याद करेला समझ रे रे मन गेला तुमने सतगुरु रे राहेला सुख नारायण नारायण भगवान लग जाओ भाई राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम लाभ देना दो बात है नाम तो देना है सेवा करनी है दूसरों को सुख पहुंचाना है गरीब है अपाहिज है रक्षक है आरक्षित है बालक है बूढ़ा है कमजोर है गरीबी है कोई भगवान में मदद है ये भगवान के रहने की जगह है जो दुखी देने वे और पूज रही है दो दीन दुखी अवे और सब महात्मा भक्तों के जीवन मुक्त दो जगह भगवान रहते हैं उसकी सेवा करके लाभ दे दो भाई लेना तुम नहीं तो समय तो जा रहा है फिर क्या करोगे प्रबीते भवन को उपकरण आग लग गई अब कुआ कब तैयार होगा भाई भजन के बिना शरीर मिला क्या काम आएगा जैसे कुआ दर्द ना खिला तो क्या काम, कुआ बड़ा किया मैं तो करी, अब पानी नहीं उसमें तो क्या करे, कोई दीवार भीत कर दे तो छाया में कोई रहता, मकान बना दे तो किसी काम आता, अब कुएं में पानी नहीं तो कुआ क्या काम आएगा, तो भेड़ बकरी बंद हो गए, गाय भैंस बंद हो गए, वहां क्या रखोगे, वो तो पानी निकाल से साफ सफे में कोई कोई काम नहीं, कुएं सह कुएं में रही कोई भी काम को छाया। ऐसे भजन मिला है तो भजन किए भी ना कुएं सह कुएं में रहे, कि उपकार की होने हित की होने सेवा करी गई, बात सुना मूड मैंने कहा तुम पायो भजो नहीं भगवान कमायो और खायो, खायो ने सूर्य पशु कियो विशेषो प्यार, आयो चौरासी भुगतने फिर जावन ने त्यार, आयो चौरासी भुगतने फिर जावन ने त्यार, फिर जावन ने त्यार रान गे की रोज जायो, कह दास मूड मैंने कहा तुम पायो, माँ को भी गाड़ी मिले भजन करे तो धन धन नहीं ऐसा सुत जाया जिसने गोद खिलाया है संत महात्मा धन है माँ जिनकी धन है माँ, जिस माँ ने दूध पिलाया गोद खिलाया है संत के, उस माँ को भी धन्यवाद है, नहीं तो क्या काम का बता, लिखा है कि भी एक पुत्र होता है सिंहणी के, सिंहणी वृद्धि होती है और बंदी जब 10 बच्चा हुए तो 10 के साथ भारी ढूंढे सही बेटा मार सुनाई, तो एक ही नहीं सुपत रहेगा संगी स्वपति निर्भय दस भी दर्द भी भारम दर्द 10 भी सुतरी सब भार ढो, जो माँ वो ही माँ सी पुत्रवती जुवती जग सोई रघुबर भगत जास सुत होई नतुर बाद भली बात भी आने नहीं तो बाल देते क्यों सही खराब किया था बात दिया ने। राम अभिमुख सुनते बड़ी हानि है तो भगवान ने सुनने भेजा, माँ बाप को धन्यवाद सबको धन्यवाद, उस माँ को भी धन्यवाद करते, सुमित्रा माता कह रही पुत्र होती जो उतनी जरूर हुई, बेटे की माँ वही है, बेटे की माँ होती है अपनी मैं माँ होती है, लोग आदर करते हैं, घर में बहू आई बेटा हो जाए तो बड़ा आदर होता है उसका, तो बेटे में की माँ कौन सी है जिसका भजन करे, जो नीति में आता है गुण गण गण नारंभे नपत्ना, कैसे गुण के अच्छे आदमी ने गणना हो तो सबसे पहले पट कर्म पड़ेगा आम करना हो, तो ऐसे जिसकी कर्म नहीं पड़ती नाम नहीं पाए, उस माँ से वो बेटा माता माँ की बेटे बंध्या किसी बल बंध्या की दृषि होती, ऐसा नहीं होता माँ है जो बसाई राम राम राम, तो माता हो बहनों भाई हो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ तो लोग परलोक सब सुधर जाए, अरे लोगों का भी उपकार हो जाए दूसरों का भी हित हो जाए अपना भी हित हो जाएगा, अरे भजन बिना कोई हित है नहीं सिवाय अहित के नुकसान का कुछ फायदा नहीं, जननी बोझ हमारी भार हमारी बिचारी, बढ़िया बढ़िया चीजें आना सर खा करके बिगाड़ दिया, जमीन बिगाड़ दी अपनी ऊंच को बिगाड़ दिया अपनी ऊंच बिगाड़ दी, भजन किया हुए महाराज शुद्ध हो गए, गोसाम तुलसीदास जी महाराज जैसे संत हुए, रामायण पढ़ कर कितनों का बड़े बड़े मेलों में बड़े बड़े इमारतों में राजा महाराजों के मेलों में वे मिले और मामूली झोंपड़ी में मिले, सब छोटा बड़ा रामायण पाठ कर लाभ ले गए, वही बात है गोद लिए उलसी फिर तुलसी सा शुद्ध हो गई, उलसी माँ थी उनकी गोस्वामी जी की, गोद लिए उलसी फिर कि तुलसी सा शुद्ध हो गई, ऐसा कोई बेटा है नहीं ऐसा शुद्ध जाया सुवर्ण थाल बजाया है गोद खिलाया है, ऐसे बड़ो भाई हो बहनो मीरा बाई बड़ी भजन करने वाली लोग नाम चाहते हैं कि हमारा संतान रह जाए, हम नाम रह जाएगा, साधु साधु चेला हो जाए तो हमारा नाम रह जाए। नाम नाम भी न रहे सुनो सयाने लोए, मीरा सुत जायो नहीं शिष्य मुंडियो कोई बेटा हुआ मत चेला हुआ नाव कितने आदर से देते हैं उनका। बेटा हुआ नाव साइकुन खुद ने पूछा था चार पीढ़ नाम क्या है तो बहुत कम आदमी बता पता नहीं चल गए बाप दादा पर दादा पता ही नाम चल गए वंश में पैदा हुए नहीं जानते दुनिया क्या जानेगी। और नाम जाने को महाराज मीरा भाई कितनी प्रसिद्ध होगी। और वो कहता है मीरा भाई सासू का नाम क्या था कहता वो तो पगा करती थी ना उदार थी उसकी नर्द तो पदा में लिख दिया उसी नाम याद है मीरा भाई ने। अरे मीरा भाई का पद कितना आदर से गाते हैं बड़े बड़े विद्वान से समझदार संत महात्मा मीरा भाई का पद गाते हैं। तो क्या आगे गिरभर के मन भाई लाला जी ने तो गोविंद के मन भाई भगवान में गाती हो गया गिरभर के मन भाई भगवान के मन भागी कितने विचित्र बात है। तो भजन करे वो भगवान में होता है भगवान राजी होता थे संसार मार्ग भगवान में भजन कर भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। भगवान का दिया हुआ शरीर देख भगवान राजी होते हैं नहीं तो करते हैं किया को सोच करता करते है भगवान ने मनुष्य बढ़ाया भजन नहीं किया तो भगवान के पश्चाताप होता है ना मनुष्य शरीर दिया इतना कीमती शरीर दिया मेरा भजन करता ही नहीं भजन कौन काम की शरीर शरीर बड़ा सुंदर शरीर है भजन दिया को तो दृढ़ता देह धरी सुमे नाम हरी दृढ़ता देह धरी निरसक समय शरीर दिया आप सीट रोक ली इसलिए कोई दूजा आता भजन तो करना बेचारा जैसे सावधान हो गए भजन में लगो भाई हे नाथ हे नाथ हे प्रभु भूलो नहीं हे प्रभु हे नाथ भूलो नहीं हे मेरे प्रभु मैं भूलू नहीं प्रांत नाम से करते रहो और मन से भगवान से कहते रहो हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं आपकी भूली ना हो जाए याद रहे हरदम फिर सही ठीक हो जाए भगवान के भजन सीधी सरल बात है एकदम सीधी जुगति बताओ जार जी भाई से दो जुगत बताओ जाल जी राम मिलन की बात कि मिल जासी हो माल जी राम तो दिन रात जुगति बताओ जाल जी राम मिलन की बात कि मिल जासी हो माल जी राम तो दिन रात राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम कितनी सुगम बात है। सुमिर तो सुलभ सुख सब काबू सुमिर तो सुलभ सुख सब काबू लोक दाह पर लोक लगाऊ लोक पर लोक समझे मांगते हैं सभी रोटी नहीं मिलती दुख पाते हैं भजन करने लग जाए तो अंदर ढेर लग जाए प्रत्यक्ष बात है भजनों का घाटन नहीं रहता है यही बात सीख रहे हैं आप भी हमारे सब देखी हुई बात है कोई छिपी हुई बात नहीं कोई पुस्तकों में देखी बात कोई है ही पुस्तकों में परंतु चौड़े बात है भजन करने वाला कोई चीज की कमी नहीं रहती मन में तो साधना रहती नहीं चीजों की कमी रहती नहीं अरे मन में साधना रहती है चीज मिलती नहीं भजन नहीं कर रहे मन में साधना ज्यादा रहती है मिलती है नहीं उनके मन में साधना रहती नहीं सब चीज तैयार दान नहीं झीणो नहीं धान नहीं धीरो नहीं नहीं रुपयो रोक जीमन बैठा रामदास आने दे सब चोक यार धान नहीं कर्म बाजी कोठी रह बाजी गाय धान नहीं धीरो नहीं नहीं रुपयो रोक जो खरीद रहे जीमन बैठा रामदास आने दे सब चोक मतलब कितनी बढ़िया बात है भगवान के भजन करने से भजन करे पाताल में प्रगट होता आकाश दाबी दूबी नहीं दबे ये कस्तूरी की बास कस्तूरी सुगंध सौगंध आ रही कस्तूरी से सौगंध है सुगंध मत फैला सुख जाएगी। भजन करे पाताल में प्रगट होता आकाश सुगंधी दुनिया में फैल जाती है, भजन में लगे आदमी उनकी, तो भजन में लोक और परलोक, लोक ला परलोक निभाओ, ये राम नाम भगवान का भजन है। नारायण नारायण नारायण नारायण, सेठ हो जाओ भाई, सावधान हो जाओ, हरदम दिल में जागृत रहिए बंदा, ये तो प्रीत हरिजन करिए पर हरिए दुख बंदा, दिल में जागृत रहिए बंदा, नारायण नारायण नारायण।